Allah ya ce masa yace ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa yace ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa yace hanyar mutu duk duniya ba abin da ya kyama kamar kamar zina haka wannan musiba ce Allah ya ya kare mu to annabin Allah yace duk wanda yake son ya samu shiga aljanna Allah ya kare shi da shiga huta to mutuwa ta zo masa yana mai imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma watan ya dinga wa mutane abin da yake so watan ayi masa a rayuwa a wata ruwaya wal yati lin nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi ay an yu'ta ilayhi kaga wannan shahidi ne na in zaka so ka so duk abin da kake so wa kanka to ka so ma dan uwanka musulmi duk abin da kake ki wa kanka to ka ki wannan abin ya faru da dan uwanka musulmi amma yau sai kaga lalacewar mu sai kaga kana jin ketar kana hasadar dan uwanka ya kara gaba wai son kake kai kullun ka ci gaba kai wannan ananiyar ta yawa kullun ka ga mutun shi kadai sahabbai ba sahabbai sun bibita wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa inda Allah subhanahu wa ta'ala suna pipita ɗan uwan su sahabbai akan kawunan su kura suna da bukata yaki aka je yaki wani sahabi ya galabaita yana son ruwa aka kawo masa ruwa da kyar da walawa da aka samu ruwan aka zo da ruwan sai ya ji wani can yana cewa ruwa sai ya ce aje a kai ma wancan yana da bukatar ruwan fa amma ya ce aje a kai ma wancan ruwan aka je aka kai ma wancan sahabi ruwan ana zo yana ruwa sai ya ji wani can yana cewa ruwa haka ya je aka mai da a kai ma wancan ruwan aka ta tafiya da ruwan kan a dawo gun wanda ya fara neman ruwan Allah masa rasuwa su duka Allah masa rasuwa saboda mi sun fifita dan uwansu ya rayu su rasa rayukansu saboda wannan ukhuwa al-islamiyya wani ya taba dahu mulku a gidansa aka yi mulku da huwar mulku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina sai ya tura wa makwacinsa da ya tura wa makwacinsa malam umar abin da ya faru da aka zo da mulkun gidan makwacinsa sai ya buɗa ya ce Allah ya sanya albarka sai ya ce kai inna fulan kana ahwaja minni wa ana yafi ni bukatar wannan abincin ya ce ku je ku doka ku kai ma wani sai aka zo aka doka aka kai ma wani shi ma makwacinsa sai ya diba masha Allah kai Allah ya sanya albarka ya ce inna fulan ahwaja minni wa ana yafi ni bukata je a kai masa malam sai da mulkun ya dawo gidan da aka dafa sa wannan sahabbai kenan suna rayuwa ne akan kowanne yana so wa dan uwansa alkhairi amma a yanzu mu kowa fatan sharri yake wa watan dan uwansa Allah subhanahu wataala ya kare mu da wannan rayuwar musamman ma idan ka shiga siyasa in ba Allah ya gare ka ba sai ka yi to dan iska a wani bangare sai ka zama to kullun ki take baka fadin alkhairin mutane ko da mutun zai alkhairi ba za ka fada ba saboda tsabar sharri da kiyayya ta baka son wani to in kana son wa kanka alkhairi to ka so wa dan uwanka musulmi kake wa dan uwanka musulmi fatar sharri a rayuwa ba kyawu kai masa fatan alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya taimake ku baki daya ubangi subhanahu wataala ya datar da mu ina fatar mun fahimci hadisin ko mal yace daga cikin fawaidul hadis daga cikin fa'idodin wannan hadisi jawazu nafi shay'i lintifa'i kamalihi ya halitta a kore abu saboda idan aka rasa wani bangare daga cikin sa kaga idan mutum yana fatan sharri wa dan uwansa ko kuma yana aikata kamar baya son alkhairi wa dan uwansa ba za a ce bai da imani 100% ba sai dai a ce imaninsa ya yi rauni amma ba alama ba ce ta cewa bai da imani kwata-kwata kwari masa imani kwata-kwata matsala ce a kore mutum imani kwata-kwata matsala ce ina ba da mu fahimta abu na biyu kafin wannan abin da misalin wannan hadisin annabi yake cewa la salata bihadarati ta'amin babu sallah da lokacin da aka kawo abinci idan aka kawo abinci kuma ga lokacin sallah wanne za a yi ga abinci ya zo kuma ga sallah wanne za a yi abinci to annabi ce ba a sallah lokacin da za a ci ma'ana saboda kar a samu rashin natsuwa domin natsuwa rukuni daga cikin rukunin sallah to ana iya rasa ta to idan mutum ya yi sallah kuma ga abinci sai a ce bai da sallah sai mu ce a'a ya rasa sallah amma sallar ba ta cikakkiya ba saboda ya rasa wani mi wanda bangare na tuma'anina na natsuwa abu na biyu daga cikin fa'idar wannan hadisi ɗin uwa wajibi ne watan kaso dan uwanka musulmi kuma kaso masa abin da kake sowa kanka duk abin da kake sowa kanka na alkhairi to kaso wa dan uwanka musulmi da wannan abun kaso ma dan uwanka musulmi yanzu musamman ma in kana yawo kana harka da ƴan kasuwa sai kaga kowa in ba wanda Allah ya kiyaye ba so da yake a zo a waye gari shagon wane babu komai sai kanta ba ku lura ba kawai so yake dai ya zo ya waye gari in kana in cikin kuma ko wani bangare akwai wani ba wai kawai wallahi akwai wanda shi kullun yawo yake yi ka cikin shika shaguna yana biyawa ya ga shagon waye ragu ya zo ya bada labari shi bai da aikin komai sai dai ya leka cikin kasuwa ai wani an cin masa wani an cin masa wani an cin masa wannan musiba ce wani bai ka da abun hawa to so yake ga Allah Allah yake yaga an sace sa ka komo gara ta hiya haka nan ko ya lalace da makamancin wannan musibar Allah ya kawo saukin al'amarin to wajibi ne ka so ma dan uwanka abin da kake sowa kake sowa kanka kuma kakkai fatar wani ya lalace a'a kuma idan kaga mutun ya lalace kake kakka tsangome sa kai masa fatar shari'a kai da ka shiriyu bayin kanka bane ganin daman Allah subhanahu wataala ne shi yasa wani dan uwa yake ba mu labari wani malami da'i da ya fahimci da'awa ba irin da'awar ta wasu ba da idan mutun yana wata hanya sai kaga ko mu'amala da shi ba a yi sai kaga mu'amala ma ba a yi yanzu ba duk malami zaka ga yana mu'amala da ƴan kwaya ba ai ba illa bace ba laifi bane musulmi ne ko muddin za su dinga kalmar shahada musulmi ne mazinaci muddin zai dinga kalmar shahada musulmi ne barawo muddin zai kalmar shahada musulmi ne to ba halitta muka yi mu'amala da su ba amma sai ga wasu malumai suna yanke alaka da waɗannan mutanen to shi sama hanya sa ta zuwa makaranta akwai fada ce ta kilke ɗan taba ɗan kwaya duk in ya biyo sai ya gaida sai ya sallama sai ya gaida su sai ya dan dauki wani abu ya ba su ya ce a dora shayi wannan a dan samu a ce wani abu sai ya huce ai wannan magana ta su ta ƴan kwaya Allah ya kare malam sai ya huce haka kullun yake musu duk in ya biyo har ta kai in malam zai biyo in aka san lokacin biyo aka rabka Allah ta yi to duk mai dan shaye shaye sai shi dan bari sai malam ya huce haka ai yawa da cin galaba ko haka ake malam yake ta yi wata ran sai wani so ya malam tsiya ai ko in daba da ranar su wallahi kan ajima sun doki mataki kai karshen labarin wannan fadar ta ƴan daba malam sai ta kowa makarantar da ake karantar da mutane addini mai ta kowa makaranta duk malam zai biyo kawai sai ya zauna musu nasiha to sun fara amara sun fara rage sha sai ai ya kamata ku dinga zuwa makaranta kan ajima malam ya sa karatu a wannan wurin kan ajima su da kansu suka gina makaranta kaga da'awar kenan ko amma dan wane na shaye ka ce a'a baka mu'amala da shi kai da ka bari ba yin kanka bane ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum na wani abu kakka hantare sa ka dinga masa fatar shari'a Allah ya shirya da su wani Allah ya sa da mu da su gaba ɗaya mu gane ina kakka su ka dinga kana ta bada labari ai kai wane kaza wane ai kaza ne wannan ba kidar musulmi bace mun karanta min husul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka duk wannan yana karantar da mu ne duk abin da bai shaye ka ka bar wannan abun abu na gaba cikin fa'idar hadisi yana tsoratar da mu daga sharrin hasada kaka kuskura ka dinga wa dan uwanka hasada bisa wata ni'ima da Allah ya yi masa domin Allah shine ke yi kuma na faɗa cewa Allah idan ya tashi baka baya dibin nasabar gidanku ko kuma mulki da wani abu na gidanku wallahi galiban kaliba a rayuwar nan mafiya yawan masu kuɗin nan ka tsaya ka kalla da kyawun ko wanda Allah ya ma wani mukabi na siyasa da sauransa idan ka diba sai ka iske mahaifarsa talakawa ne ba haka bane ba wanda ka diba kuma ka doka tun tarihin Niger bari maka kankat ka dibi duk shugaban ne goma sha da aka yi ko shugaban ne goma da aka yi a wannan kasar duk idan ka diba sai ka iske ba wanda babansa ya mulkin kasar nan ko ba haka bane kuma kowanne zaka diba daga can ne ya fito daga kauye ne ya fito kaga Allah in ya tashi baya kallon kalarka ko kai wasuwa ne a'a ganin dama Allah ne ya ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ashe in Allah ya baiwa wani to kai masa fatan alkhairi Allah ya taimake su kuma Allah ya sanya albarka ku kuma Allah ya baku naku rabo ina ba tarmin fahimta amma kana jin ketar waiwane da kaza waiwane ba shi baiwa kansa ba ko ba shi bane ke bayarwa shi ma kawai ganin kansa ne yayi da wannan abun ina ba tarmin fahimta abu na hudu da yake da da nake so fa'idar wannan hadisi yana nuna cewa ashe akwai ɗan uwantaka mai ƙarfi tsakanin musulmi da musulmi, tsakanin musulmi da musulmi akwai ɗan uwantaka mai girman gaske, da haka akwai wajibi ne mu kiyaye wannan wa'annan ɗan uwantakar matsayinka na musulmi. To duk inda musulmi yake ɗan uwanka ne, kuma wajibi ne ka dinga masa fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Hadisi na gaba mala yace alhadisur rabi'u ashara, hadisi na goma sha hudu, an ibni mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin: athayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'a. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadisi na goma sha hudu, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, mun karanta tarjuma sa ko hadisin da al-Imam Muslim ya fitar, hadisi na 6,878, hadisin al-Imam al-Bukhari Muslim na 1,676 a cikin sahihi Muslim. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, yace la yahillu damu mri'in muslim, baya halitta a zubda jinin musulmi, la yahillu ay bai halitta a kashe musulmi, ayi kisa a zubda jinin musulmi, illa bi ihda thalas, mu'min muslim nan yan ya shahi duk wanda ya shiga addini, namiji ko mace, ba a cewa a maza kadai banda mace ba, da namiji da mace ba sa halitta a zubda jininsu, illa bi ihda thalathin, ai ana nihin sai da ɗaya daga cikin ababe guda uku, sai in yayi ɗaya cikin abu guda uku a lokacin ya halitta duk wanda zai abu guda uku ko da musulmi ne, to musulunci ya halitta jininsa, ma'ana ya ba da goyon bayan 100% da'a a kashe wannan mutum. Na farin annabin Allah ya ce athayyibu azzani, athayyib azzani, ana ne a wannan ake yi da athayyib shi ne ma'aurati wanda ya yi aure kuma ya yi kwanciyar aure da iyalinsa da matarsa, auren da aka mutumin da ya yi aure ya kwanta da iyalinsa, kaga wanda bai yi wanda ya yi auren ba a kai ba ya rabo, yana shiga cikin wannan hadisin wanda an daura aure, afwan an aje an daura auren, an yi sadaki an yi siga an yi auren ma an daura, amma kuma bai kebance da matar ba, ya shiga cikin wannan, Allah ce masa athayyib, an fa daura auren bai shiga ba, dole malu suka ce inji al-Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala, dole sai ya zamanto ya kwanta da iyalin a cikin aure sahihi, dole sai ya kwanta da matar, kuma aure sahihi shine wanda cika sharadi guda biyar, ana aure ne sharadin aure guda biyar ne, na farin al-ijabi wal qabul, al-ijabi wal qabul, an baka ka karba a ce an auren maka ka ce ka karba ko an karba maka, na biyu na uku sadaki, na hudu shaidu, na biyar siga, sigar aure kuma in ka zo tambaya an tura ka, ka san da yawa wasu ba sai da ake neman aure ba, malam jabe ka zo mutum ka ji mutum ya ce muna neman iri, kamar mutum ya zo neman irin tahornuwa ko albasa, amma iri kawai haka abun ba tsari, kai ne ka zo tambayar aure da kanka, domin ya halitta mutum ya je tambayar aure da kansa, kuma ya halitta ka auka tura wani wakili, kai ka zo da kanka ko kuma ka nemi auren da ka tura wani, ba laifi ba ne ina son diyarka ko ina son diyarka ya zo ya gansa da kansa a matsayinsa na wanda yake son yariyar, ya ce yana nema kansa auren aure ba illa ba ne, amma yanzu in kai wannan sai a ce ka dan yi manki da respect ko a ce ka dan yi rashin ladabi, ba laifi a musulunci, domin sahabbai da annabi sun yi irin wa'annan ababen. To idan ka je tambayar aure an tura ka, misali zaka yi ma dan kananka ko dan nanka aure, sai ka ce ina kana nema ma wani aure, sai ka ke ka kira sunansa, misali malam Umar zamu nema ma aure, Allah ya sa maka ka ta je wannan karatu, sai ka ce kana ina nema wa ina nema Malam Umar neman ina nema masa auren diyar kawance. Ina ba da mun fahimta sai ka ambaci sunan, ka ambaci sunan yariyar. To shi kuma in ya tashi sai ya ce kai ya ce na aura baka, in ya ce aura baka kenan kai da kazo, kai da kazo kai da aurar akanka. A'a, na aura wa Umar auren diyata wance sai ya faɗi sadaki. Ina ba da mun fahimta. Shedu kun sheda ai mun sheda Allah ya sanya albarka. In an yi wannan an kare auren, wallahi ya kare. Shikenan an kare kawai. Inda an abun nan an fito an wuce wurin. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To dan haka at-thayyibu zani wanda yayi aure sannan kuma yayi zina, ka ashe ina ana kashe ba da sun ji ma lahira. Inda ana haddi, wallahi mutane da yawa sun ji ma lahira. Allah ya kawo sauki a labari. Wannan kuma da namiji da macen gaba daya, idan aka kawo mace ta yi zina tana da aure, hukuncin kisa ne a kanta. Idan aka kawo namiji ya yi zina yana da aure, hukuncin kisa ne a kansa. Ko da ya taba aure ne ya rabu, misali a ce ya yi aure sai ya rabu da iyalinsa sun kwanta amma sai ya rabu, to kaga ana sanya cikin ma'aurata, dole za a yi masa haddi na kashewa dai kenan. Mafhum? Nabi ya ce wan nafsu bin nafs, wanda ya kashe rayuwa a kashe sa, kisasi kenan. In ka kashe mutum da ganganci kai ma sai a kashe ka, kisasi. Mun karanta a tafsirin Baqara, duk mai son bayanin kisasi ya koma cikin tafsirin. Da haka idan mutum ya kashe mutum da ganganci sai a kashe sa. Wannan babu, in ba diya ba zai bayar, in zai ba da diya kuma wannan ɗan uwa sun yarda ya ba da diya, to sai ya ba da diya. Muka ce diyar kuma musulmin musulmi shi ne rabumi ɗari, raɓumi ɗari shi ne diyar mutum musulmi. In ana sai da raɓumi jika ɗari biyar biyar sai ka ƙilge jika san samil fuwasan, wannan kuɗin shi ne diyar jinin musulmi guda ɗaya tak. Kasan jinin musulmi akwai tsare gare shi, ko ka dibe da ake ta zub da jinin musulmi. Na uku yake cewa wattariku lidinihi, wanda ya bar addininsa, ma'ana wanda ya yi ridda, wannan yana cikin addinin musulunci sai ta kai mu musulunci ma mun bari, daga yau kowa ya shaida ni na bar musulunci na koma kiristanci, to a musulunci za a kashe sa. Tariku lidinihi kenan, ko almurtadil kenan. Anwa kuma ridda kashi kashi ce fa, daga cikin anwa'ur ridda mutum ya zagi manzon Allah, duk wanda ya zagi annabi jininsa ya halitta, duk wanda zai tura ashar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta a zubda jininsa. Kawai ka koda ya take na tuba, wallahi na tuba tsautsayi ne jani, sai an tura ka lahira. Ba ruwan kawai za a kashe ka ne a huce wurin, sai dai a ka'ida shine gwamnatin musulunci take dokar haddi. Ba yanzu misalin idan mutum ya zina, sai muka misalin a ce a nan sai a kawo keskin gawana ya yi zina kuma ga shaidu guda hudu kuma shina da aure, to tambaya Malam Jabir ya halitta ku tsada mai haddi, gashi yayi zina an kawo shaidu guda duka sun gansu, ko kuma shi da kai ne yazo ya ce yayi zina, da ka zan babu shi ta wuce mutum ya ce shi da kansa yayi, ko to an wuce wurin. To idan mutum ya zo da kansa ya ce yayi zina, ko an kawo mutum shaidu guda hudu, ka dibi Allah na son kare mutuncin dan annabi Adam. Idan mutum ku zo ku ce mun ga wani na zina, aka tabbatar su uku ne babu na hudu, dukkanin su ya musu bulala 88. Idan ka zo ka ce wane ya yi zina, kuma ka jinsa haka ne, ka jinsa ka gani, amma ku biyu ne ko ku uku ko kai kaɗai ne, to sai ya yi maka bulala 80 saboda a kare mutuncinsa. Kai wallahi mun gode wa Allah da ya yi mu musulmi. Idan kuma su hudu ne, to lokacin ne za a kira su sai a tabbatar. In an tabbatar da hakan, to waye zai hajji? Yanzu mu nan ya kamata a masallacin nan sai mu je hesa? Ya halitta? To waye ke da haƙƙi? Gwamnati. Aiki ka ga in alƙali in procurator a jihar ne, jihar shi za a yi, ko ba shi ke cewa a tura wani gangare a gangara da shi? Ka ga yanzu a duniyance Yahuda sun sa mana wai akwai droit de l'homme, inci dan adam masu kariyar kai, akwai abin da ya ba musu ya ba dan adam droit kamar musulunci? Dan Allah akwai? Wallahi babu addinin da ya bai wa dan annabi Adam droit ya baka inci kamar wa? Kamar addinin musulunci. Sanin rashin sanin menene musulunci sa suka kirkira waɗannan ƙungiyoyin kawai. Da haka na uku ya tariku lidinihi, wanda ya bar addininsa, al-mufariqu lil jama'a, wannan ataful bayan ne wanda yana cikin musulmi sai ya kebance ce shi dai musuluncin ya bari to za a jehe shi kawai za a jefe shi daga cikin fawaidul hadis mal suka ce ihtiramu dima'ul muslimin ana girmama jinin musulmi ana so annabi muka cewa jinin musulmi abane mai kima kware da gaske karibi alqur'ani mai girma Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما wannan kade akan wanda yazo da jinin musulmi guda daya da gangan waman yaqtul mu'minan waman yaqtul mu'minan duk wanda kashe musulmi muta'ammidan da gangan to Allah ta fajazauhu jahannam sakamakon sa dan wuta ne wuta ce sakamakon sa khalidan fiha kuma ya shiga yana mai dawwama a cikin ta in ya shiga ya tabbata wa ghadiba Allahu alaykum Allah yana hushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa addalahu azaban alima kuma Allah ya tada masa azab aziman mai azaba mai girman gaske Allah sanin ka cewa ashe jinin musulmi abane nemi mai kima kada a walakantar da jinin musulmi duka dibi ka ga irin yadda shugaban nan musuka bar ake wasa da jinin musulmi wai abun hankali bai doka a ce maka an zo gari guda an zo gari guda an tada su ka san abun hankali ba zai doka ba kuma wallahi alazim su kansu duk sun san inda matsala yake yau duka matsalolin Afirka gaba ɗaya da shugaban nan za su zauna wallahi za su iya magance wannan ababen abu guda ne fa a koma wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya shiga cikin al'amarin kawai ka gani Allah ya taimake mu kuma muddin zamu dinga tsayawa bayan turawa har abada ba zamu yadda zamu yi mu walwale cikin kangin da muke ciki ba daga cikin abin nan fa'idar wannan hadisi ɗin wa a gurguje cewa akwai wanda bai halitta a kashe sa akwai wanda ba musulmi bane amma kuma bai halitta a kashe shi akwai wanda shi ba musulmi bane amma kuma bai halitta musulmiya ya kashe sa shine na farin wanda kuke da mu'ahal wanda kuke da yarjejeniya cewa idan zan yaki ba zai musarne ne amma bazan shiga sabgar ka ba bazan shiga sabgar ka ba idan zaka yaka kafin rai bazan yake ka ba kuma bazan taimake su ba ina batar mun fahimta sannan kuma akwai wanda shi kuma zai zauna da cikin garin ku arne amma kuma zai ba da jizya zai ba da info bazan ku yake sa ba bazan ku mi ba bazan ku yake sa ba sannan kuma daga cikin wannan hadisin yana karanta da mu cewa wanda yake mazinaci wanda yake da aure to yuqtal za a kashe sa ai bi rajmihi bil hijara za a jefe shi ne za a jefe shi ta hanya guda biyu jifa ta hanya guda biyu ko a gina rami tsawon mutum a bar shi sai dan sai kansa sai kai a samu duwatsu a mukawa mutum yara abun nan kinsa a jehe sa sai ya mutu kuma in ya mutu fa to za a yi masa wanka kuma a yi masa sallah mun lura da kyau saboda mine ne musulmi ne mazinaci ne yayi zina kuma in za a yi masa haddi fa to za a yi shela irin misalin yanzu sai a sanya a yi ano sai a cikin tele sahel da sauran duk wasu tele ta Niger wani dan wane yayi zina shi da wance an kama su misa shaidu guda hudu da haka an tsera masa haddin kisa za a masa rajam a rana kaza a huri kaza daidai lokaci kaza an gayyaci al'ummar musulmi kowa ya zo ya gani haka ake yi wa haka ake yi kuma an aka kaji wannan abun ka zo kai ma ka shaida ina ba da mun fahimta to inda ana haka da an jima da aka tsaida zina wallahi yau zina ta zama to abun kulliya yau zina har wasu har ado suke da wallahi akwai wanda in ya zauna fada ba hira da ke sai dai yana fira kawai ai ya gama da wance ai shi tuntuni ka ai wance kaza ba haka bane jama'a kazani kawai sakare kai in ba da aizu na kazanta ce kazani kawai a satin da ya gabata ina sauraron BBC nan sati ne suka huce ana firar an abun nan masu son shi tafiya a Turai ake ba da labarin aka dauko wata rahoton wata mace suke daga yan Najeriya ce za ta je tana so ta yi Spain daga Najeriya ana tambayar ta a rediyo ta ce da aka dauko su aka mira su a Niger aka zo da su Alje wacece har aka zo da su yanzu a halin lokacin ke jin labarin suna cikin Turki afwan ba Maroc suna Maroc Malam Jabir wata kazanta da take batacce kawai ita an doke ta ne da zimmar za ta je can Espan ta yi gyaran gashi saboda can a garin su tana da salon da coiffure tana gyarawa mata gashi tace kuma can ana bukatar masu gyaran gashi an ce sun iya wacece wai ashe karshe karuwanci aka sanya ta bata sani ba dan da yake tambayar ta yanzu kawo yanzu zaki iya kididdage adadin mazan da kake amfani da su suke amfani da ke tace wallahi sun yi dubu namiji dubu wannan ai namiji dubu wannan kaman daci la hawla la quwwata illa billah nan ba wata shekara ɗaya ba da Sarauniya tai wani program ta dauko yara masu tsayawa bakin tasha suna karuwanci ta dauko rahoto a kansu da kunni na ji a cikin jaridu ana gai da ina suke kwana wannan ne kamata gwamnati ta maida mu hankali a tsaye da wannan badakalar wannan abin ne kamata a maida mu hankali ba ɗan yara ɗan ƙanana aka tambaye ta me ya sila shigar ta karuwanci ta ce aure aka yi mata na dole ba ta so shi yasa ta gudo daga garin sarautawa da yake Allah ya ba mu jagorin da su kawai mun a daita hai kawai haka kuma aka bar su ne suka aka tattaya haka nan ya kamata irin wannan a kama su Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kin al'amari da haka sifa ta bi tarajamu a sai a hauda mutum saman etage bene mai girman gaske sai a sako shi daga can sai a bi shi da duwatsu sai a bi shi da duwatsu sai ya mutu in ya mutu kuma za a yi masa mi za a yi masa wanka kuma za ku yi mai sallah musulmi ne domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ta faru da wasu da suka zo suka faɗa wata ce wa manzon Allah na yi zina har ma na yi ciki manzon Allah ya ce mata je ki haihi abin da ke cikin cikinki rar ta haihu ta zo manzon Allah da jariri annabin Allah ya ce mata je ki sha da shi tsawon shekara biyu da ta yaye sa ta dawo sai ta ce manzon Allah na yaye sai annabin Allah ya ce wa wani rike jike jaririn annabi ya ce ku mata haddi a jefe ta da aka jefe ta annabi ya ce a mata wanka kuma manzon Allah ya mata sallar gawa kenan kaga musulmi ne abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisin tambaya ce anan to wanda yake liwadi wanda shi dan ludu ne liwadi yake yi to shi kuma meye hukuncin sa wanda yake liwadi wasu hannan garin ana yi ko hannan garin wannan kazantar kaga namiji wai zai kwanciya da namiji har nan garin ana yi to kaidar liwadi da wanda ke yi da wanda ake da shi duk tashi su za a yi idan mutum aka kama shi yayi liwadi hukuncin musulmi za a masa rajamu shi ma za a jefe sa da shi da wanda yayi aka wanda yake yin da wanda aka yi wanda aka yi aka mai da macen da shi wancan namiji duka za a jefe su saboda liwadin ya fi su zama shari'a a cikin rayuwa kuma wallahi yanzu liwadin nan kun ga bokayen nan suna ta sa alhazan mu liwadi wallahi kana ganin alhaji da katai ya riga a shedan liwadi ne Allah ya sauke Allah ya sauke wasu ma tsabin lalace za a su alwa musulmi ne su ma baya cikin abin da ke sa mutum kafirci hukunci su hukunci wanda yake mazinaci amma wanda bai da aure in yayi zina fa shi kawai guda 100 za a masa ta'addub to suka ce shi ma wanda yayi liwadi idan bai da aure to za a yi mai bulala 100 za a masa bulala 100 sai a kore shi daga gari tsawon shekara daya sai a kore shi kusan kuma yanzu mun ga cika gani ana akwai mutanen da ya kamata tuntuni mun sha fada ya kamata a kore su daga cikin gari saboda zaman su cikin gari sharri ne ai akwai wasu da aka koro daga wasu gari suka dawo garin da aka ba su hurin zama wani lokaci sai ina mamaki da jagororin mu tayi wasani bane ko miye Allahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace daga cikin fa'idar wannan hadisi ɗan uwa a gurguje fawaid wanda zamu kusan likewa da shi a kansa shine cewa wanda yayi ridda wanda yayi ridda kashe shi ake yi idan mutum yayi ridda kashe shi ake yi amma idan ya tuba malumai sun yi sabani idan ya tuba ba zagi annabi ne ya tuba ne yayi suka ce shi kawai shikenan sai a wasu suka ce zai dawo ne ya cigaba da rayuwa cikin cikin musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai idan mutun yana da gabaɗe aikin sa ya lalace mu karanta hadisi na ƙarshe hadisi na 15 ba lokaci saura minti nawa na'am minti 5 suna isa mu karanta hadisin ai a takaice za mu karanta sa الحديث الخامس عشر حديث نشابير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث نقوم شابير حديث أبا هريرة من كانت تاريخ إنسا حديث الإمام البخاري بتدشي حديثنا دبو شد نشاء تقوس مسلم يبتدشي حديثنا 40 تقوس حديث أبا هريرة الله يكارى مصير ده يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه النبي قال إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دك وانا يا إيمان إذا ألا درانا تاشن القيامة وانا من جملة شرطية دك وانا يا إيمان إذا الله سبحانه وتعالى كما يا إيمان درانا تاشن القيامة شوى زي متو kusan har yanzu wasu mutane ba su san Allah bane wallahi har yanzu irin yadda muke rayuwa shiki na mu cewa hanya zo mu gane wane ne Allah ba wallahi alazim malam akwai wani cikin tabi'ai malam Umar mafalki ne yayi mafalki ya kwanta barci sai mahalkin an tashi kiyama bakin da ba suka yi ba ko an tashi kiyama sai ya ga gashi nan gaban sirati sirati namaza yake cewa kaifin sa yahi yafi sabuwar reza sannan kuma fadin sa bai kai gashi ba yace sai ya ga gansa gashi nan bakin sirati yace saman sirati idan ka wuce aljanna ce kuma ƙasa huta ce da ya tsorata ya firgita yaro ne samari ko da ya falka da ya tashi da a fargaba duk cikin sa inda ke da ku gashi sai da koma fari duk jikin sa gaba daya jikin fari ya koma saboda firgita da tashin hankalin da ya gani to mu yanzu kiyama ce yanzu kawai gani yake wa wai kawai tsayuwa gaban Allah kamar tsayuwa ne gaban prokirer tsayuwa gaban Allah kamar gaban prokirer baka da hankali wallahi baka da hankali tun yadda kake tunanin tsayuwa gaban Allah ya wuce dukkan da mutum yake tunani saboda gaban prokirer ba za a zo maka hisabin ne a yi maka tambaya ce ba abin ba dole ana bukatar sai an je an yi bincike sai an yi wacece sai an yi wacece a daga shari'a ana ta dagawa a ce ku je har wani sati har wani wata har kaza Allah ba zai daga fa ba shari'ar Allah ba a dagawa in ka tsaya ne ba za ka gushi ba sai an yi da ma hisabin fa kuma gabaɗaya abin da ke zuciyarka gabaɗaya wallahi an riga an Allah ya san sa kuma duk abin da ya gabata da mu rubutacce ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in kani bai da muke rayuwa shi zai nan ga cewa wallahi har yanzu mu san Allah subhanahu wa ta'ala ba tai da wasu sun rungumi duniyan nan ido rufe kawai shi ko ta kaka ko ta yaya sai yayi kudi ya waye ta maka ana kudi haka Allah ya kasu in al'amari to duk wanda ya imani da Allah zan tashi alkiyama in zai faɗi magana fal yaqul khairan aw liyasmut in zaka faɗi magana ka faɗi alkhairi ko kai shiru duk abin da zai fito bakinka to ka kiyaye domin malai suka ce al-lisanu kath-thu'ban halshe kamar maciji ne halshe bal ma yafi maciji sara halshe kamar maciji yake idan magana ta kuskure idan magana ta fito to ba ta iya komawa shi yasa kowa ya iya bakinsa kowanne mai iya bakinsa in zaka faɗi magana faɗi alkhairi ko kai shiru shi yasa kullum mu a tafiyar ahlus sunna wal jamaa babu opposition babu adawa domin adawa ta kadai ta kai baka faɗin alkhairin mutum sai sharrin sa to in kana son ka zama lafiya a rayuwa bakinka ka iya shi in zaka faɗi magana kiyaye me ya zai fito bakinka alkhairi ne ko sharri ne to in alkhairi ne furta in sharri ne kuma kai shiru ka kama bakin a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan gari ya wayi, idan aka wayi gari, duk wata gaba a jikin mutum tana zawa wajen harshe ta ce ya lisani ittaqillah, ya kai harshe ka ji tsoron Allah, in istaqamta istaqamna, harshe in ka rike gaskiya mun daidaita, mu ma mun zanto masu gaskiya, idan kuma ka karkace mu ma za mu karkace. Shi yasa duka cikin jikin mutum baki daya, gaba daya jikin mutum, babu tsoka mafi hadari a rayuwa kamar tsoka guda biyu, harshe da farjinka, ba abin da suka gare su hadari a rayuwa. Shi yasa annabin Allah yake cewa duk wanda ya kiyaye min harshensa, ya kiyaye harshensa baya fadin komai sai alkhairi, kuma ya kiyaye farjinsa baya bi neman matan banza sai iyalinsa. Manzon Allah ce ni kuma nayi masa alkawalin cikin aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi aiki ne mai girma. Annabi ya ce duk wanda ya kiyaye abu guda biyu, ka rike abu guda biyu katal, ka kiyaye bakinka, in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi, shari ka kame, kuma ka tsare farjinka kar ka yi zina. Kuma ko sai yanzu zina ba dole sai ai kwanciya da mace ba, yanzu nau'in zina yawa ke gare su, nau'in zina kun ga mazabgin nan, mafiya yawan masu WhatsApp mazinata ne sai wanda Allah ya kiyaye. Kun ji abin da na ce? Mafiya yawan masu WhatsApp da Facebook, wallahi al'azim, wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, akwai wanda kawai mai gakin shi dan dai ya shiga TikTok ne ya dinga ganin tsara-tsaren mata, kazaman mata, shara kawai gola. Wallahi gola ta bi su daraja, gola ta bi wayannan matan daraja. Ira'ir wannan ladodin da ake tattarawa a hanya, wallahi sun fi wayannan matan kima. Ilanuhunna fa innahunna mal'unat, tsinanun mata ne fa. Ka ga mace ta sanya wasu tufafin da duka jikinta kana ganin komi, kai in ka ganta koda a hanya ce tsine mata albarka, lada Allah zai baka. Ka tsine mata lada Allah zai baka, wani shi dan ya kai sakare suwawa, ko duka mai gakin sha'awan nan wurin take karewa. Shi yasa sai ka kawai kullun ya nuna matarsa ta gida, duk abin za ta yi bai ganin haskenta, saboda yana ganin ƴan cana, kawai kullun ƴan cana yake kalla, kuma ba iya bakin ƙarni da wari bakinsu, an yi shaye-shaye ta yi tole, ta zama dai kular, wata ma tura kular ce wallahi. Allah ya kawo sauƙi al'amari. To don haka ka kiyaye abu guda biyu sai ka samu aljanna, ka kiyaye harshenka kuma ka tsare farjinka. Ina jin hadisin bai iduwa ko malam Jabir, lokaci yayi mu tsaya anan da wani satin sai mu dora akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon kare wa'annan ababen, ya bamu ikon fadin alkhairi, kuma ya bamu ikon soma dan uwanmu abinda muke soma kawunan sa. A ƙarshe abinda zan cike a kansa game da ƴan uwa mata, kaga su ma akwai naqsul iman a tare da su malam Umar, galiban mata suna da naqsul iman, tawaya ta imani, ta yadda kowace ta fi so ta zauna daga ita sai mijinta, ba ta son a ƙaro mata abokiyar zama. Wannan alama ta imaninki bai kammala ba, ki bari oga ya ƙara, saboda wallahi ƴan matan sun yawa a yanzu, ba ku lura ba? Wallahi al'azim ƴan matan sun yawa, in kowa zai huɗu sai sun yi saura, in kowa zai mace huɗu a yanzu wallahi sai sun yi saura. Kuma yanzu ana ta fafatakar wai kada a aurar da waɗannan ƴan matan, ta kai kadime yanzu bare ne ko bare ya cin fa alakwal, wasu ya suka yi wa kansu aure, wai elebu ne fa ankalasu da turazin ko katiram ne suka daura wa kansu aure. Aga irin wannan kawai gwarar ka aurar da suka ka huta, da haka mata ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku dinga ba mazan ku shawara su ƙara aure. Allah ya taimake mu da taimakonsa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.